999 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Polska pozostaje liderem w wydatkach na obronność, jest najnowsze zestawienie NATO. Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? Ministrowie zaprezentowali poradnik bezpieczeństwa. IMGW ostrzega przed upałem. Miejscami termometry pokażą 32 stopnie w cieniu. Polska kolejny rok liderem NATO, jeśli chodzi o wydatki na obronę. Kwatera Główna Sojuszu Północnoatlantyckiego opublikowała najnowsze zestawienie wydatków na zbrojenia w stosunku do wielkości krajowej gospodarki. Polska przeznacza na ten cel prawie 4,5% PKB. Tylko Polska przekroczyła próg 4% PKB. Druga jest Litwa, która ten próg ma w tym roku osiągnąć. Podium uzupełnia Łotwa z wydatkami na poziomie 3,7% PKB. Ponad 3% PKB na zbrojenia przeznaczają jeszcze tylko Estonia, Norwegia, Stany Zjednoczone i Dania. To zestawienie jest też w pewnym sensie przełomowe dla całego sojuszu. Wszystkie kraje członkowskie NATO mają w tym roku przeznaczyć co najmniej 2% PKB na obronę, po raz pierwszy od czasu zimnej wojny. 2% PKB od ponad dekady był celem minimum dla NATO, ale od tego roku, pod wpływem presji Stanów Zjednoczonych, nowy cel to 5% PKB. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To najlepszy poradnik w Europie, tak o zaprezentowanym właśnie poradniku bezpieczeństwa powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Prawie 50-stronicowa publikacja jest efektem pracy resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i kilkudziesięciu ekspertów. Na prezentacji poradnika była Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Powiedz, co znajduje się w podręczniku. A z publikacji można dowiedzieć się o przygotowaniu i reagowaniu na sytuacje zagrożenia różnego typu. Od klęsk żywiołowych, jak powódź czy pożar, przez ataki terrorystyczne, podczas wojny. Podpowiada, co warto mieć wcześniej, jak rozpoznawać zagrożenie i odczytywać sygnały alarmowe, co robić w sytuacji konkretnego zagrożenia. Wszystko, jak powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jest niezwykle istotne. Zachęcam, proszę, zróbmy to razem. My przygotowaliśmy wspólnie z wspaniałymi ludźmi, ekspertami, praktykami, coś, co jest łatwe, dostępne, potrzebne. Przeczytaj, przećwicz i zachowaj. I już dzisiaj możesz przeczytać, przećwiczyć. A poradnik już teraz można pobrać ze strony internetowej poradnikbezpieczeństwa.gov.pl, ale minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński dodał, że podręcznik będzie też wydrukowany. Kilkanaście milionów egzemplarzy ma trafić do każdego domu w Polsce na początku przyszłego roku. I tyle. Martyna Szymczakowska, bardzo dziękujemy za relację. Powrót upałów na koniec wakacji. Gorące zwrotnikowe powietrze dotarło do Polski. Jak mówi rzeczniczka prasowa IMGW Agnieszka Prasek, strefa wysokich temperatur będzie przechodzić przez Polskę zachodnią po centrum kraju. Na zachodzie i w centrum do 31, niewykluczone, że na termometrach zobaczymy 32 stopnie. Natomiast od zachodu nasunie się front atmosferyczny, który przyniesie zarówno i przelotne opady, i burze, i porwisty wiatr. I ta strefa będzie kierować się ku centrum Polski. Upał i brak opadów sprawiają, że pogłębia się susza hydrologiczna. Od kilku dni Wisła na stacji pomiarowej przy warszawskich bulwarach bije rekordy poziomu wody. Dziś to tylko 6 cm. Hydrolog Jarosław Suchorzerbski na antenie TVP Info mówił, że ważniejszym aspektem jest jednak to, ile faktycznie płynie wody w Wiśle. Tak na dobrą sprawę dla i hydrologa, i dla gospodarki wodnej ważniejsza jest informacja, ile wody płynie w rzece, czyli jakie jest natężenie przepływu przy danym stanie. No i dzisiaj właśnie planujemy pomiar przepływu razem z kolegami z Water Survey Tech. Będziemy próbować zmierzyć, jaki jest przepływ przy tych 6 centymetrach, jakie pokazuje wodowskaz. No jak podkreśla hydrolog, na pogodę nie mamy wpływu, dlatego jak zawsze warto pamiętać o oszczędzaniu wody. Owoce, warzywa, kwiaty i zioła pomagają w resocjalizacji więźniów. W zakładzie karnym w Nowej Hucie osadzeni i osadzone przy wsparciu Zarządu Zieleni Miejskiej stworzyli 3 ogrody. Dominują sezonowe warzywa i owoce, mówi Maciej Warcholak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W męskim ogródku znajdują się przeróżne warzywa, przepiękne buraki naciowe, jest bardzo dużo słoneczników, ziemniaki, papryki. Są również zioła, rośliny zielne, kwiaty, nagietki, które wykorzystywane są również do konsumpcji, jak do zaparzania naparów. Zarząd Zieleni Miejskiej i Służba Więzienna zaopatrują osadzonych w sadzonki i narzędzia, a w zamian osadzeni wykonują również budki lęgowe dla ptaków, domki dla jeży i hotele dla owadów, które są potem rozmieszczane w mieście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie sporo słońca, jednak na zachodzie i północy w ciągu dnia pojawią się chmury, tam przelotne opady deszczu i miejscami burze. Na termometrach zobaczymy od 25 stopni na północy, około 28 na wschodzie, do 32 w centrum i na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. A my nadal tutaj jesteśmy w kobiecym składzie. Anna Regulska audycję realizuje, wydaje Michalina Bieńko, ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry, będziemy z Państwem jeszcze przez najbliższą godzinę. And don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up. For peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. I kolejną godzinę audycji Dobrego Dnia znowu rozpoczynamy bardzo słonecznym soulem. Move On Up to Curtis Mayfield i jego przebój z 1970 roku. Takie ładne dźwięki będą nam towarzyszyć przez tę godzinę, chociaż będą też piosenki z zupełnie innej muzycznej kategorii, ale nadal ładne. Przed nami także ciekawe historie i rozmowy, na przykład rozmowa z Magdaleną Walo, jedną z organizatorek krakowskiego festiwalu filmowego, który w sierpniu powrócił do kin. Poza tym będziemy zakręcać słoiki. Tak jest. Poznamy historię Lucyny Ćwierczakiewiczowej, jednej z najsłynniejszych kucharek XIX wieku, która była podobno królową przetworów. To w cyklu Brakująca połowa dziejów po 10:30. A teraz czas na naszą płytę tygodnia, którą jest album I Barely Know Her, a stoi za nim Sombr. wiem jak państwo, ale ja jestem kupiona tymi melodiami, które tak wpadają w ucho, szczególnie w przypadku piosenek singlowych, chociaż utwór We Never Dated, który za nami singlem akurat nie był, a i tak trudno się go pozbyć z pamięci. Zresztą też nie ma powodu, żeby się pozbywać. I Barely Know Her to jest album, za którym stoi Sombr, debiutujący amerykański artysta. Artysta, który 15 lutego koncertowo zaszczyci również Polskę i zagra w warszawskiej Stodole, dzień po walentynkach, więc to jest dobra okazja na randkę. No i żeby państwo się dobrze do koncertu przygotowali i nauczyli tekstów piosenek, to my się płytą I Barely Know Her dzielimy. Każdego dnia w audycji Dobrego Dnia rozdajemy po jednym egzemplarzu, a żeby album zdobyć, trzeba do nas napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. No to czekamy na państwa wiadomości. Trójka. Looking glass so shiny and new. How could

addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. Zamykanie lata w słoikach to nasz prawdziwy narodowy rytuał. A kto nauczył Polki i Polaków obchodzić się z owocami i warzywami tak, by cieszyły nas aż do kolejnego sezonu? Lucyna Ćwierczakiewiczowa, pani od obiadów, narodowa kucharka, postrach warszawskich salonów i dobrodziejka wielu pokoleń dbających o nasze domy i nasze kuchnie. Ćwierczakiewiczowa była fenomenem XIX wieku. Jej 365 obiadów za 5 zł, które tak naprawdę nie były za 5 zł, tylko co najmniej dwa razy tyle, stały się najpopularniejszą polską książką epoki i sprzedawały lepiej niż dzieła Sienkiewicza i Prusa razem wzięte. Co zresztą sama autorka lubiła z dumą podkreślać, pokazując w ten sposób, że kuchnia, dotąd lekceważona i spychana do sfery babskich zajęć, potrafi wygrywać w konkurencji z literaturą piękną. Przez żołądek do serca mówi stare przysłowie, prawda ta jest przestrogą dla dam. Bo w miłości niestety, moi mili panowie, każdy z was jest i był taki sam. Ale spuścizna Ćwierczakiewiczowej to nie tylko legendarne przepisy na obiady. Jej pierwsza publikacja była zatytułowana Jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów spiżarnianych. I była właśnie o przetworach. To ona uczyła, jak zamieniać nadmiar letnich owoców w dżemy, konfitury, nalewki, jak kisić kapustę i jak dbać o spiżarnię, żeby nic się w niej nie zmarnowało. Jej przepisy były przydatne i konkretne. Żadne tam weź kopę jaj i jedną dziewkę służebną, jak ironizowali złośliwcy. Ćwierczakiewiczowa dawała jasne instrukcje, dostępne dla mieszczanek i ziemianek, które po powstaniach często zubożałe i pozbawione pomocy kucharek i służących, same musiały zakasać rękawy i wziąć się do gotowania. A w czasach kryzysu rozsądne gospodarowanie zaczyna się właśnie w kuchni. Gospodyni, jak uczyła Lucyna, nie powinna być niewidzialną krzątaczką, ale artystką i naukowczynią, kimś, kto potrafi na przykład zachować smak lata na zimowe miesiące. To właśnie z jej książek wiele osób uczyło się gotowania zupełnie od podstaw. Z przepisów Ćwierczakiewiczowej korzystały zwykłe gospodynie, ale też dziewczęta z domów, powiedzielibyśmy dziś, inteligenckich. Sama Maria Skłodowska, późniejsza noblistka, wspominała, że jej matka i siostry korzystały z 365 obiadów i ta lektura uratowała jej kuchnię we wczesnym okresie małżeństwa. Na zawój zakochany i może się oświadczyć też, a dodać jeszcze parę placków kartoflanych i już jest twój, już możesz robić z nim co chcesz. Lucyna Ćwierczakiewiczowa była też mistrzynią autopromocji. Redagowała sekreta domowe i gospodarskie w Bluszczu, a jej doroczny kalendarz, czyli kolenda dla gospodyń, stała się bożonarodzeniową tradycją. Bolesław Prus żartował nawet, że święta zaczynają się dopiero wtedy, gdy w sprzedaży pojawia się kalendarz Ćwierczakiewiczowej. Znano ją jednocześnie z ciętego języka i ostrego temperamentu. Do legendy przeszła jej wymiana zdań z Elizą Orzeszkową. Pisarka miała z wyższością powiedzieć: pani pisze o plackach, na co Ćwierczakiewiczowa bez chwili wahania odparowała: a pani pod placki, nawiązując do prasowych publikacji nobliwej pisarki. Miała wiele twarzy, bywała rubaszna i kontrowersyjna, ale też hojna i zaangażowana patriotycznie. W jej salonie karmiono zesłańców i zdobywano informacje dla podziemia. Ćwierczakiewiczowa otworzyła w Warszawie szkołę gospodarstwa domowego dla dziewcząt, ucząc, że prowadzenie domu to fach i sztuka, a nie tylko babskie przeznaczenie. Zmarła w 1901 roku, zostawiając po sobie nie tylko fortunę, ale i rewolucję w polskich domach. Kiedy więc jesienią wyjmiemy z piwnicy powidła, dżemy czy kompoty, wspomnijmy Lucynę Ćwierczakiewiczową, niezwykłą kobietę, która podniosła przetwory do rangi sztuki i sprawiła, że kuchnia, a wraz z nią praca kobiet, stały się częścią narodowej kultury. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Waży zapach, będę... czuł. Brakująca połowa dziejów. Dostałam przed chwilą informację, że pan Stanisław Szczupłek z Żyrardowa już zawekował owoce, grzybki, no i czeka na rydzę. Jeśli państwo już zawekowali, to proszę dać znać, a najlepiej jakimś dżemikiem na przykład się podzielić. Jakby co, Myśliwiecka 357 Warszawa. My tutaj cały czas jesteśmy. A ja tylko przypominam, że to wszystko dzięki Lucynie Ćwierczakowiczowej, której sylwetkę przybliżyła nam Anna Kowalczyk. Thank you.

To jest przegląd, który trwa kilka miesięcy właściwie, ale zaczął się właśnie w sierpniu. Tak, to jest 5-miesięczna droga naszych filmów z konkursu polskiego do polskich kin studyjnych. Będziemy obecni aż w 11 kinach w całej Polsce. Od Krakowa przez Warszawę, Łódź, Katowice, Suchą Beskidzką, Szczecin, a w tym roku też wyjątkowo Gdynia, Poznań i Wrocław. Bardzo nas to cieszy, że ta mapa festiwalowa się nam powiększa, bo ten projekt ma już swoją kolejną odsłonę, ale tym razem tych filmów pokażemy aż 6. Oczywiście to są filmy, o których było głośno podczas ostatniej edycji krakowskiego festiwalu filmowego. Filmy, które zdobywały nagrody. Powiedzmy już dokładnie, jak wiele filmów znalazło się tutaj w tym zestawie. To jest aż 6 tytułów. Co miesiąc inny tytuł będzie wchodził do kin, poczynając właśnie od sierpnia. Zaczęliśmy od filmu Na własnych zasadach Tadeusza Chudego. Ten film będzie miał też swój pokaz w Warszawie. Od razu tutaj powiem Państwu, że odbędzie się spotkanie z reżyserem i bohaterem filmu 29 sierpnia w kinie Atlantik. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękujemy za zaproszenie, ale tutaj myślę, że warto powiedzieć nieco więcej o tym filmie. Jest to niezwykła historia chłopaka, Pawła, boksera, który no ma niestety taką dosyć trudną przeszłość, ale nie traci zapału, nie traci hartu ducha i wraz ze swoją siostrą przybraną próbuje ułożyć sobie życie, próbuje zrozumieć, czym jest dorosłość, czym jest samo dojrzewanie i zachęcam, żeby właśnie publiczność założyła takie, może trochę metaforyczne, rękawice bokserskie i ruszyła do boju o to, aby ta przyszłość, ta dorosłość dla Pawła była udana. To propozycja na sierpień, no ale są też te kolejne, jeszcze 5 tytułów, na razie zapowiedzmy tylko, z jakimi tematami, z jakimi bohaterami będą te spotkania. We wrześniu zapraszamy na właśnie taki podwójny pakiet dwóch filmów Rafała Łysaka. Oba te tytuły były w konkursie polskim Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Dwa papierosy, bardzo mocna, osobista historia reżysera, który spotyka się z chłopakiem odpowiedzialnym za śmierć jego ojca. Bardzo jest to poruszające. A z kolei casting, to jest krótkometrażowa produkcja, pokazuje całą plejadę różnych charyzmatycznych osobowości, które przyszły, zgłosiły się na tytułowy casting, by wystąpić w filmie dokumentalnym. To od września, a w październiku Miasto, które wyjechało, debiut bardzo utalentowanych filmowców Natalii Picz i Grzegorza Piekarskiego. Mogę dodać, że Grzegorz Piekarski też pracował przy zdjęciach do Na własnych zasadach, więc tutaj nam się wszystko łączy. W listopadzie Nagradzone dziecko z pół Weroniki Milczewskiej. Wielki przebój tegorocznej edycji. Zabieramy Was do Wietnamu, a potem do Stanów Zjednoczonych, przejmując jej opowieści. A na koniec w grudniu kolejna historia podróżnicza. Tutaj Anna Koning, Song of Humble Beauty. W grudniu bardzo kojąca historia, myślę, że idealna na ten świąteczny grudniowy okres. No to myślę, że skorzystamy z tych propozycji, by zobaczyć bardzo interesujące filmy dokumentalne. Gdzie szukać bieżących informacji dotyczących przeglądu? Oczywiście na naszej stronie internetowej krakowfilmfestiwal.pl w zakładce KFF w kinach i zapraszamy na najlepsze polskie dokumenty do kin studyjnych. Z Magdaleną Walo z Krakowskiego Festiwalu Filmowego rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a kolejny odcinek cyklu Fajny Film w poniedziałek o tej samej porze. Where's everyone heading on a day like this? Bank holiday Sunday. Marry me Angie in big red letters. I wonder if she did. No war but class war on the motorway bridge. Love spelled backwards on the next. Police tape in circles flowers. A little note reads no regrets. A bedsheet tapestry hangs. Support our local lad, he's on reality TV. Put your head on my shoulder, just try and get some sleep. Police witness please, sun angrily beats. 100 million chevrons away. I'll be fine, I just need you to stay, okay? And I hope Angie did get married, and that local lad became the influencer he always thought he wanted to be. Happy 13th birthday, Alfie reads another sign on a lay-by, and they're all celebrating somewhere together in my mind's eye. The doers and the dreamers, in a working men's club watching Angie cut a cake. A yoga teacher... a yoga teacher that used to rave, and a former Spice Girl that married a saint. And took a tape parade for the ones who made it. You can be my plus one if you let me hold you naked, or by your ankles over the motorway. Sign our names in aerosol and paint. Me and you and Angie were all the same. It's the wedding of the century. I don't know how to feel. All the things we were meant to be in the moment revealed. And I hope she made it. Not many of us do. And I can't explain it. You just light up the room. It's the